สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติสมาธิไว้สำหรับผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงละถึงจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้จะพิจารณาเห็นความดับไปละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้นด้วยปัญญาแล้ววางเฉยอย่างดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐาน4ประการบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงค์7ประการบริบูรณ์คือ 1. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืมวงเล็บ1สมัยใดสติของภิกษุตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ2เธอมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ3เมื่อเธอค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุผู้ค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ4ปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอามิตรเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญปิติสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ5แม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยใดแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ6จิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บ7เธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดี สมัยใดภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 2. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึง 3. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่สมัยนั้นสติของเธอย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมวงเล็บหนึ่งสมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพชงสติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุละถึงวงเล็บเจ็ดเธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชงเจ็ดประการบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะ 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ทุติยภิกขุสูตรที่6จบสัญโยชนปหานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อละสังโยชน์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อละสังโยชน์สัญโยชนปหานสูตรที่7จบ8อนุสยะสมุคาตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัยภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยอนุสยะสมุคคาตสูตรที่8จบ9. อัฏฐานปริญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะทางไกลพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารละถึงอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะอัฏฐานปริญญาสูตรที่9จบ10อาสวัคยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอาสวะขยะสูตรที่10จบทุติยวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อิจฉานังคละสูตร 2. กังขยะสูตร 3. ปฐมอานันทสูตร 4. ทุติยอานันทสูตร 5. ปฐมภิกขุสูตร 6. ทุติยภิกขุสูตร 7. สัญโยชนปหานสูตร 8. อนุสยสมุคคาตสูตร 9. อัฏฐานปริญญาสูตร 10. อาสวัคคยสูตรอานาปานสังยุตที่10จบโสตาปฏิสังยุตต์ 1. เวลุทวาระวรรคหมวดว่าด้วยเวลุทวาระคาม 1. จักรวัติราชสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงครองราชเป็นอิสราธิบดีแห่งทวีปทั้ง4หลังจากเสด็จสวรรคตแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงท้าวเธอทรงแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรเพียบพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณ5ประการที่เป็นทิพย์สำราญพระทัยในสวนนันทวันที่พบดาวดึงนั้นท้าวเธอไม่ทรงประกอบด้วยธรรม4ประการแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงพ้นจากนรกไม่ทรงพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ทรงพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ทรงพ้นจากภูมิแห่งเปรตและไม่ทรงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตไปได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเลี้ยงอัตภาพด้วยอาหารชื่อแสวงหามาได้ด้วยลำแข้งนุ่งห่มผ้าที่เศร้าหมองเธอประกอบด้วยธรรม4ประการแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็พ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพ้นจากภูมิแห่งเปรตและพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตไปได้ธรรม4ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการได้ครองทวีปทั้ง4กับการได้ธรรม4ประการการครองทวีปทั้ง4ยังไม่ถึงเศษ1ส่วน16แห่งการได้ธรรม4ประการเลย

ท่านพึงสำเนียกว่าเรา 1. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. จะประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิทีฆาวุท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการใดที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นธรรมเหล่านั้นก็ข้าพระองค์หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิทีฆาวุเพราะเหตุนั้นท่านพึงตั้งอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดา4ประการนี้แล้วเจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชา6ประการให้ยิ่งขึ้นไปว่าทีฆาวุในเรื่องนี้ท่านจงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์มีความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละมีความหมายรู้ในการคลายออกได้มีความหมายรู้ในความดับทีฆาวุท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชา6ประการใดที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นธรรมเหล่านั้นข้าพระองค์พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์มีความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละมีความหมายรู้ในการคลายออกได้มีความหมายรู้ในความดับอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์มีความคิดว่าเมื่อข้าพระองค์ล่วงลับไปโชติยะคหบดีนี้อย่าได้ถึงความคับแค้นเลยโชติยะคหบดีกล่าวว่าพ่อทีฆาวุเธออย่าได้ใส่ใจอย่างนั้นเลยเธอจงใส่ใจถึงพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้นั้นแลให้ดีเถิดครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกด้วยพระโอวาทนี้แล้วได้เสด็จลุกจากอาสนะจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานทีฆาวุอุบาสกก็ได้ถึงแก่กรรมต่อมาภิกษุหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีฆาวุอุบาสกที่พระองค์ตรัสสอนด้วยพระโอวาทโดยย่อได้ถึงแก่กรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายทีฆาวุอุบาสกเป็นบัณฑิตพูดความจริงถูกต้องตามธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะโอรัมภากยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปทีฆาวุอุบาสกจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกทีฆาวุอุปาสกะสูตรที่3จบปฐมสารีบุตรสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์อยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขครุงสาวัตถี ครั้นในเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเพราะประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์หมู่สัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุเพราะประกอบด้วยธรรมสี่ประการพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์หมู่สัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิผู้มีอายุเพราะประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์หมู่สัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าปฐมสารีปุตตสูตรที่4จบทุติยสารีบุตรสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรสูตรที่สองครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรที่เรียกว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัปุริสสังเสวะการคบหาสัตว์บุรุษเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธรรมมัสวนะการฟังพระสัทธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยกคายเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาดีละดีละสารีบุตรสัปุริสสังเสวะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธรรมัสวนะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสิการเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าโสดาโสดาโสดาเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาดีละดีละสารีบุตรอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าผู้บรรลุโสดาคือใครข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ดีละดีละสารีบุตรผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ทุติยสารีปุตตสูตรที่5จบหก ถาปัตติสูตรว่าด้วยช่างไม้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วง3เดือนก็จะเสด็จจาริกไปสมัยนั้นช่างไม้ชื่ออิสิทัตตะและบุราณะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสวยชื่อสาธุกะด้วยกรณียกิจบางอย่างได้ทราบข่าวว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงไป3เดือนก็จักเสด็จจาริกไปต่อมาช่างไม้ชื่ออิสิทัตตะและปุราณะได้จัดบุรุษเฝ้าหนทางไว้สั่งว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อใดท่านเห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเมื่อนั้นท่านก็พึงบอกพวกเราบุรุษนั้นเฝ้าอยู่ได้2ถึง3วันก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาช่างไม้ชื่ออิสิทัตตะและปุราณะถึงที่อยู่แล้วบอกดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาขอท่านทั้งหลายจงทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นช่างไม้ชื่ออิสิทัตตะและปุราณะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริสดางขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวะข้างทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้แห่งหนึ่งและประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วช่างไม้ชื่ออิสิทัตตะและปุราณะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโกศลเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโกศลแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นโกศลไปยังแคว้นมัลละเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปแต่เมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นโกศลไปยังแคว้นมัลละแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นมัลละไปยังแคว้นวัชชีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นมัลละไปยังแคว้นวัชชีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นวัชชีไปแคว้นกาสีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นวัชชีไปยังแคว้นกาสีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นกาสีไปแคว้นมคธเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นกาสีไปยังแคว้นมคธแล้วเมื่อนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นมคธมาแคว้นกาสีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นมคธมาแคว้นกาสีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นกาสีมาแคว้นวัชีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นกาสีมาแคว้นวัชีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นวัชีมาแคว้นมัลละเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นวัชีมาแคว้นมัลละแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นมัลละมาแคว้นโกศลเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นมัลละมาแคว้นโคศนแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจักเสด็จจาริกจากเมืองต่างๆในแคว้นโกศลมากรุงสาวัตถีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจักอยู่ใกล้ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจมากว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าช่างไม้ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการอยู่ครองเรือนในโลกนี้คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาปลอดโปร่งท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายมีอยู่หรือช่างไม้ทั้งหลายความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อใดพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายต้องกำหนดช้างทรงของพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วทูลเชิญให้พระชายาทั้งหลายซึ่งเป็นที่เสน่หาโปรดปรานของพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งเบื้องหน้าพระพักพระองค์หนึ่งเบื้องพระปฤิสดางพระองค์หนึ่งกลิ่นของพระชายาเหล่านั้นเปรียบเหมือนกลิ่นของนางราชกัญญาผู้ลูบไล้ด้วยของหอมดังขวดน้ำหอมที่เปิดในขณะนั้นอันหนึ่งการสัมผัสกายของพระชายาเหล่านั้นก็เป็นเหมือนการสัมผัสกายของนางราชกัญญาผู้ดำรงอยู่ในความสุขดังปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเมื่อนั้นทั้งช้างทั้งพระชายาเหล่านั้นทั้งพระราชาข้าพระองค์ทั้งหลายก็ต้องเฝ้าระวังรักษาแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่าจะให้ความคิดเลวๆเกิดขึ้นในพระชายาเหล่านั้นได้เลยนี้แหละคือความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่า